dat hij een fietser was nog open. Hulpdiensten konden niets meer voor de jongen doen. De vrachtwagenchauffeur is meegenomen voor verhoor. Niet alleen mensen thuis, maar ook sportclubs komen in de problemen door de stijgende energiekosten. De KNVB roept het kabinet op om ook die verenigingen te helpen met steunmaatregelen. 70% van de voetbalverenigingen zit volgens de bond in verouderde gebouwen. Ze betalen zich daardoor blauw aan energie. Een man die met drones een soort bezorgdienst voor gevangenissen had, krijgt een taakstraf en een boete van €5.000. Met de drones maakt hij tientallen vluchten om bij verschillende gevangenissen drugs en telefoons af te leveren. De man kreeg een lagere straf omdat hij met het OM had afgesproken niet in hoger beroep te gaan. En twee Zuid-Koreaanse straaljagers botsten 5 jaar geleden in volle vlucht tegen elkaar. En nu is eindelijk duidelijk waardoor dat kwam. Die piloten maakten rare manoeuvres omdat ze foto's en video's van elkaar aan het maken waren. Ze overleefden de crash, maar het repareren van de toestellen kostte ruim €500.000. En dan heb ik het weer nog voor je. Het is zonnig met 15 tot 18 graden. Vanavond schijnt nog een tijd de zon. Morgen begint grijs en mistig. En daarna wederom zonnig. En tot zover het 538 nieuws. Dankjewel Esther. Dan de drie grootste files. A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 18 minuten. Verderop Apeldoorn-Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen door een pechgeval. 17. En de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug. Een klein kwartiertje over 6 kilometer. En dan de belangrijkste controles. A1 bij Muiden naar Naarden, 13.4. A2 echt weer, 204.1. A6 Muidenberg-Lelystad bij Lelystad, 67.7. A15 in Rotterdam-Gorkum bij Ridderkerk, 69.5. A58 Vlissingen-Goes bij 152.3. En de laatste op dezelfde weg Tilburg-Eindhoven bij Moergestel, 32.0. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy slingbacks al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden. Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. Na 6 weken So You Think You Can Dance zijn er nog maar 20 dansers over. Die strijden om een felbegeerde plek in de finale. Benieuwd wat er achter de schermen gebeurt? Volg de dansers ook na de uitzending in Behind the Dance. Nu exclusief en gratis te zien op Kijk. Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Mark Labrand. Ja, met de zomer in je bol en het volume helemaal vol richting Koningsdag. En de nummer 1. Het Marco Borsato zometeen. The Party Squad. En eerst is hier Fleming. Radio 538 Dutch 1000. 261. Ik kan er niks aan doen. Het gebeurt gewoon. Ik hou het niet tegen. Ik ben machteloos. Ja, je kijkt me aan. Ziet mijn Nike's gaan. Het is al te laat. Mijn voet begint te shaken. Alles gaat bewegen. Voordat ik het weet voel ik de lampen op mij. Ineens pak ik de solo. Move ik als een yo-yo. Stoppen is een no-go. Want ik dans automatisch. Die stilstaan dat bestaat niet. Vanavond voelt het magisch. Zo automatisch. Want ik dans automatisch. Ja, ik snap het wel. Dat je mee wilt doen. Stiekem aan het tikken met je linkervoet. Ik kijk je aan, zie je Jordans gaan. Het is al te laat, mijn hand begint te shaken. Alles gaat bewegen, voordat ik het weet voel ik de lampen op mij. Nog steeds heb ik de solo, move ik als een yo-yo. Stoppen is een no-go, ik dacht.

Dat is echt een feit van Radio Alibaba. Sorry daarvoor. In de jaren 70 begon deze track als Italiaans nummer van Riccardo Cocciante. Bijna 20 jaar later, in de 90's, maakte Han Korenneef, en misschien ken je hem wel, sportverslaggever Leo Driessen, er voor Marco een Nederlandse versie van die je daarnet hoorde. En dat is heel mooi, dat deze tussen de wasknijpers en de onderbroek op een zolderkamer. Alleen gaat daar de platenspeler steeds kapot. Beneden hadden ze nog een tweede staan, dus werd het bijna een soort wedstrijdje. De een zette beneden de plaat opnieuw op, terwijl de ander boven probeerde een regel af te krijgen. En toen kreeg je nummer 260, Marco Borsato en Margarita. 259. Het is voor Kensington en Streets. Oh, en trouwens, iedereen denkt het te weten, maar niemand weet het zeker. Wat denk jij? Staan er meer mannen of vrouwen in deze lijst? Het antwoord zometeen. So, whenever they'll say that all we have is bound to fall. All together we'll stay. Strange how everything seems to float in grace. Kijk in de rondte, stuk. Kijk om me heen, stuk. Iedereen is dronken, stuk. Heb chickies recht, stuk. En chickies links, stuk. Ik neem je mee, dit is hoe die shit begint. Ze noemen mij D-E-O, ze noemen mij D-E-E-O. Ze noemen mij wow, ze noemen mij wow. Ze noemen mij hey, ze noemen mij low. Yeah, sexy zie stuk. Body squad, stuk. En wanneer die was diep flip, yup, dan is die shit. Ik ben Bobby, jij bent Vinnie. Ben Kevin, jij bent Vinnie. Ik ben goed, jij bent slecht. Jij bent gek, maar baby, ik niet. Maak notities, schrijf het op. Schatje, grijp het op. Ik vind je leuk, vind je lekker. Vind je vet, begrijp je toch? Maak hem stuk, maak hem, maak hem stuk. Maak hem stuk, maak hem, maak hem stuk. Maak hem stuk, stuk. Spiegeltje,

538 Dutch 1000 256. You don't wanna make me wait. I know that ain't true. And you know it's way too late. I tell you, I need you, I mean it. I need you, we're so bad, so bad, so bad. Yeah, every time I tell you, I need you, I mean it. You're driving me mad, so mad, so mad. Cause every time I tell you, I need you, I mean it. I need you, we're so bad, so bad, so bad. Yeah, every time I tell you, I need you, I mean it. You're driving me mad, so mad, so mad. Zometeen bijna die halve ton, 40.000 euro. Wat een heerlijke zin trouwens, gewoon even zo random. Je wint zometeen bijna die halve ton, 40.000 euro. Hoe ziet morgen er dan uit in jouw leven? Opeens allemaal vrienden en vriendinnen die gaan appen. Hey, wanneer zien we je weer? Je koffie smaakt beter, je plannen worden opeens groter. Elke rekening voelt een beetje als speelgoed. En tussendoor denk je, hey, het is nog maar dag 1. Ja, ben je al aangemeld? Heb je je telefoonnummer en je naam en zo? En je bankrekeningnummer, ook belangrijk. Meld jezelf aan via de 538-app, want zometeen weer een nieuwe ronde van de stemmenjacht. Koffer 10 gaat weer open, we laten weer die stem horen die erin zit. En als jij raadt wie het is, dan win je 40.000 euro. Hey, en die lekkere Dutch 1000 van je, die dendert ook door. Met zometeen DJ José en G-Spot. Geertje komt er ook aan en Niels en hem is Montreal. Even lekker Donald Dukken, even lekker Donald Dukken, even lekker Donald Dukken. Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar 2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie. Nu bij Zeeman, dames en heren basic t-shirts, 2 voor 6 euro. En dames singlets, ook 2 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. De droomselectie. Droomt jouw amateurteam nog wel eens van oranje? Deze zomer selecteert Koeman een tweede team. Dat oranje achterna reist. Meld je team aan via onsoranje.nl/staatsloterij-droomselectie. De droomselectie. Staatsloterij.nl.

54. En ineens zag ik je lopen. En ik dacht, oeh, oeh. Ik was meteen ondersteboven. En jij om de hoek, hoek. En we liepen samen verder. En ik dacht, oeh, oeh. Was er bij je niet zo goed, oeh. Bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe. Hoe zijn we hier beland? En we vliegen door de dagen. En het voelt goed. En ik moet het eigenlijk niet vragen. Maar wat nou als ik het doe? Wil je samen verder? En ik dacht, oeh, oeh. Als er bij je niet zo. Was er bij ineens zo goed, goed bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe. Hoe zijn we hier beland? Miss Montreal en Nielsen. Deze had wel echt in mijn persoonlijke top 10 gestaan. Wat een ontzettend lekker nummertje blijft dit. Daarvoor, god, ik hoop dat je hebt meegekeken via TV 538, de clip. We zaten ons echt te verwonderen over de ordinariteit in deze clip. Echt, Patty Bart's benen staan alleen maar open in die clip. Het haar van Karin Bloem is een soort ongekookte pasta. Accordeons, bitterballen. Wat een heerlijk gezelligheid met Gerard Joling. De 538 Stemmenjacht. Zo, lekker door met de lijst met Kane. Zometeen No Surrender komt eraan. Maar eerst de hoofdrol voor Astrid uit Lisse. Goedemiddag, Astrid. Goedemiddag. Ja, daar ga je dan. Nou, wat spannend. Ja, dat is het toch ook. Ja, het lijkt me een gekke gewaarwording. Dan loop je maar te rammen op die knop in de app en dan opeens ben je in de uitzending. Word ik gewoon gebeld. Ja, nou, dat is wel een dingetje, ja. Hartstikke ja, dat snap ik. Nou, adem nog een paar keer goed in en uit. En wil je de stem nog even horen? Nou, laten we doen. Oké, komt ie aan voor je. Leuk. Heb je de foute namen gecheckt op 538.nl? Ja. Volgens mij is deze die ik in mijn hoofd heb nog niet genoemd. Oh, nou, ik wou zeggen, want die lijst met foute namen is bijna een soort... hele lange lijst. Het hele eerste testament ongeveer, qua dikte. Heel even, voordat je gaat verklappen wat jij dus denkt voor 40.000 euro... hoe ben je tot dit antwoord gekomen, Astrid? Nou, ik had het fragment opgenomen. En ik denk dat ik het wel 100 keer geluisterd heb. Ja. Maar het is natuurlijk heel kort, dus... En heb je ook 100 keer gedacht, de naam die je gaat zeggen? Nou, op een gegeven moment dacht ik wel deze naam. Maar ja, dan is het ook moeilijk om dan nog weer aan een ander te denken. Ja. Hè? Andere naam daarvan te maken. Zeg het, Astrid, dus, zeg het. Verlos ons. Nou ja, ik denk Sosja Duisker. Dus de dame van bijvoorbeeld Klokhuis en Zep. Ja, oké. Okay. Ja, misschien is zij het. Stemmenjacht jury, uw oordeel. Het antwoord is... fout. Nee! Jammer. Kakzooi. Nou. Staat er zo dichtbij. Nou, ik ben wel benieuwd wie het wel is. Ja, blijf daarvoor luisteren. Blijf jezelf ook aanmelden. Dat kan zo vaak als je wil via die knop. En nu krijg je Astrid als troostprijs de reiskoffer van de Postcode Loterij. Dankjewel voor het raden. Ja, nou, helemaal leuk. Dankjewel. Doei. De 538 Stemmenjacht. Oh, nee, dat was hem ook niet. Nou, we gaan weer door met de lijst met zometeen Donnie en Frans Duits. 253. Oh, wat een klassieker dit. José en G speelt op 538. Dit is Two Symbols. Yeah. Shame in the heart of everything. That's just the way that I want it.